राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भंसुर का आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम को किस प्रकार जपना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी भगवान के चरणों का दर्शन हो जाए? देखो भाई, आप पूछते हो ये बातें पहले कही हुई है, अरे फिर भी याद तो आप रखो नहीं, काम देना तो दूर रहा, याद ही बोल रहा नहीं। पूछ ले समय देता आदमी हम रहे हैं, अरे पूछ ले, अरे याद खुद याद हो रहा है, कैसे लेना चाहिए बात कहो नहीं मेरी। गुप्त काम निरंतर शान ध्यान सहित सानंद आदर युद्ध पूर्त भावत परमानंद, कई भी बात है फिर पूछते है, पूछ याद नहीं करे, जो पूछता है वो भी याद नहीं रहेंगे। मैंने पूछा है ये मेरे से प्रश्न करता हूँ, पहले किया है, पहले भी किया था, याद नहीं है तो यही मेरी इतनी जरूरत है, मारी फजीती क्यों करो, पूछ कर ये फजीती क्यों करो मेरी, खुद याद हो गए ये प्रश्न पहले किया किया था, क्या उत्तर दिया, याद नहीं है, ये उत्तर मिला है मेरे को, तो कम से कम पूछने बात याद तो रखे कि ये उत्तर मिला है, याद ही होगी, बेपरवाही है बेपरवाही, फालतू क्यों समय बर्बाद करो सबका, मेरा समय बर्बाद है, इतने आदमियों का समय बर्बाद हुए, कई हुई बात है। गुप्त अकाम निरंतर सा ध्यान सहित सानंद आदर छह बातें हैं, लिख लो, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर युद्ध परत दूत पावत परमानंद, कही हुए केवल कही है, फिर भी पूछ और एक मनुष्य है वो ईश्वर का अंश है, फिर एक दूसरे के साथ छल कपट धोखा फरेब लड़ाई झगड़ा ये ईश्वर के साथ ईश्वर करता है क्या? आप शरीर का अभिमान रखते हो, एक ही बात है, मैं शरीर हूँ, सब होना हो गया, सब होना का अनेक गिनती नहीं होता होगा, मैं शरीर हूँ, एक ही बात है, चलो। अंत समय में लिए हुए नाम की बड़ी महिमा है, लेकिन वैसे भी बिना अंत समय के यदि पहले नाम लेते हैं वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, यदि अंत समय में नाम चूक गए न कल्याण करते दुर्गंधात गच्छति, गीताजी श्लोक है, नहीं कल्याण करते, जो कल्याणकारी काम करने वाला है उस दुर्गंधा वो सार्थक होगा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गंधात गच्छति, ने कहा कि मन की वृत्तियों से बेपरवाह हो जाओ, मन की वृत्तियों से बेपरवाह हो जाओ, और उधर भगवान कहते हैं कि भाई मन बड़ा चंचल है तो अभ्यास और बैरागी के द्वारा वश में करो, अभ्यास और बैरागी से। तो अब क्या करें, हमारे दोनों बातों में कौन सा करें समझ में नहीं आ रहा है। अभ्यास करेंगे तो क्या अभ्यास होता है? अभ्यास और बैरागी से मन को वश में करो, ये तो आती गीता जी की बात। आप कहते हैं एकदम बेपरवाह हो जाओ, इन दोनों में से क्या करें? बेपरवाह बढ़िया, अभ्यास और बैरागी करो। बेपरवाह तो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अभ्यास बैरागी जरूरत नहीं, अपने मतलब नहीं, रास्ते बहते हो कई चीजें दिख जाए, क्या परवाह करते हैं? बेपरवाह करो, भगवान में लग जाओ और बेपरवाह करो, उसमें अभ्यास बैराग दोनों जाएगा। विभीषण जी महाराज भगवान का सुयश सुनकर के समुद्र के पार पधार गए थे, लेकिन हम लोग तो रोज रोज भगवान का सुयश सुनते हैं, अब हम कहाँ जाएं? कहीं कहाँ कोई भगवान हो तो वहाँ जाएं, कहाँ जाएं? हम कहाँ बताओ, ये कोई प्रश्न है? क्यों नहीं मिल रहा, क्यों समय खराब हो रहा है? सत्संग में जाओ, एक उत्तर सत्संग में जाओ, ठीक होता है। मैं उत्तर खराब नहीं दे रहा हूँ, आप समझो मेरी समय उड़ा कर दिए, समय बर्बाद मत करो भाई, कृपा करो, सबका समय बर्बाद होता है। बाहर में कोई बात पूछे, साधन बात आ गई तो ठीक, फालतू बात पूछे, याद खुद को नहीं रहेगा। मैंने पूछा है, ये पूछा प्रश्न, हाँ पूछा है, क्या उत्तर दिया, याद को नहीं, यही फंसी थी मेरे करोगे तो क्यों फंसी थी करो भाई? आप गए साधन करते हुए बाधा लगे वो बहुत पूछ रहे हो, उन्हों को भी फायदा हो, फालतू बात मत पूछो, बात कई दफे कई बड़ी बात मत पूछो, नया आदमी है पूछ ले कोई। ये महाराज जी चार पांच बार पूछ लिया था, ये प्रश्न चार पांच बार आ गया हमारे सामने, फिर भी मैंने तो इसको टाला ही टाला, ज्यादा मैंने कहा उनके मन में दुख हो जाएगा कि हमारा प्रश्न पूछे नहीं। जो कई बार प्रश्न होते हैं वो दिया याद दे, याद अब अब कहना वो याद नहीं है, आप इतना कम हो। कलकत्ता में मेरी लिखी हुई पुस्तक जब कहीं नोट किया हुआ था ले गया, तो पुस्तक पुस्तक पे क्रम में भूल गया, तू तो भूल गया, हमारे वर्षों का लिखा हुआ था भूल गया, तो उधर भी भूल गया, मेरे वर्षों की नोट की हुई चीजें कही ही वो ले गया, बंदे हो गए भूल गया। ये आदमी दशा है, लिखी हुई पुस्तक कीमती होती है, छापे में तुम्हें मिल जाए वो कहाँ मिलेगी, कटरा में बोल गया मैं, आप कहते तो मामूली चीज दे दी, मेरी पदों की लिखी हुई मेरे पद इतनी पोटी पुस्तक मैं वो पद फाड़ लियो, भीतर भीतर से मैं पद फाड़ लिया, अच्छा पद लीजिए पान फाड़ दियो, अरे आप रे काम आवेगो नहीं, फाड़ियो देख लियो फेंगे, पुस्तक खराब कर दी, इतनी बड़ी पुस्तक लिखी हुई हाथ नहीं, हाथ ही लिखी हुई, ये दशा है आप लोगों की। एक आदमी करता है सबकी बेइज्जती होती है, फजी दिन एक आदमी कर रहे हैं फले थी सबकी हुए, ऐसा करते इसे संभालो, वही प्रश्न बार बार करो, याद है नहीं प्रश्न किया था, क्या उत्तर दिया, याद नहीं। वो कोई प्रश्न होता है, याद नहीं, ये कोई उत्तर है। मैंने एक ने कहा, तुमने एक तमन समझता है तो तमाशा ही हो और भी हो गए, ठीक है। तमाशा करता हूँ, तमाशा ही हो और आ गया हो। मैंने तमाशा खेल है, एक खिलौना है। मैं तो आपको जो खेल दूंगा आपको फायदा नहीं होगा, ऐसा देता हूँ। मेरे दिया पर नहीं आपके साधन करने में बाधा लगती हो वो पर साधन करते ही नहीं। पूछते पर क्या फायदा, असली आपके बाधा आती हो तो साधन बाधा आती। नारायण नारायण नारायण। मैं तो कहता हूं एक बार सरलता से और दृढ़तापूर्वक आप अपनी बात मान लो, ठीक है जो मैंने स्वीकार कर लो। इतनी दामी बात है, इतनी दामी है, क्या कहूंगा, निहाल हो जाओगे। इतनी दामी बात है, भरोसा नहीं। आज एक दिन आज दिन में कई बार ये बात कह दी पर याद नहीं। पूछो याद नहीं है, क्या पूछते हो भाई, कृपा करो एक बार। अभ्यास नहीं है, अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सही बोलना, अभ्यास में जड़ का साल नहीं हुआ, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। बड़ी बड़ी पुस्तकों लिखी हुई है अभ्यास की, जड़ के द्वारा प्राप्ति करना चाहते, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। कैसे प्राप्ति होती है, अब आ रहा आपको बताई आप सरता पर स्वीकार कर लो, मैं भगवान का हूं ये स्वीकार कर लो। सच्ची बात है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी। गीता कहते हैं ममई वारिश हो जीव लोग है जीव भूत स्नार्थना, मैं भगवान का हूं ये एक बात आप स्वीकार कर दो। भीतर से एक बात मैंने ये बताई दृढ़ता से, दृढ़ता एकांत बैठ कर गए विचार करो, दृढ़ता हम नहीं भूल गए, नहीं भूले क्या ही हो, फिर भाग क्या रह गया। दृढ़ता बोलो, दिल पर जोर लगाओ, दृढ़तापूर्वक मान लें ममई वांश हो ईश्वर अंश जी हो विनाशी अमर देश पुत्र। चलने के बाद बताइए मैं भगवान का हूं ये एक बात मान लो आप, कृपा करो कि मैं बहुत फायदा होगा। रामायण ये कह रही है, गीता जी ये कह रही है, ममई वांश हो जीव लोक जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे परम पिता है, कीर्तन मेरे परम पिता राम राम राम राम राम, परम पिता राम राम राम राम राम राम कीर्तन करते हैं। मैंने आप मान लियो, मान लिया आपने दिया, फिर डर की समझा। राजा का कोई बेटा होता है, लखपति करोड़पति का बेटा होता है, उसके घर में रहती है, भगवान का मैं बेटा हूं, कितने बड़े आदमी हो जाओ आप, बहुत बड़े हो जाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण कहती है, ममैवांशो जीव लोक गीता कहती है, अमृत से पुत्र अपने कहते हैं, बड़े बड़े गण कहते हैं, भगवान गण से भगवान गण से मान ले, अगर मान ले तो आप निहाल जाओ, पूजने जाओगे, आप स्वीकार कर लो, स्वीकार केवल स्वीकार कर लो कि हम भगवान के बेटा हैं, सर्वगुण बेटी हम तो, हमारे पिता भगवान है, हम पिता के हैं, माता रामो मत्सदा राम चंद्र, स्वामी रामो मत्सदा राम चंद्र, पिता हमश जगत हो, माता दाता मामा तामश जगत, माता दाता पिता मामा, मैं पिता हूँ, पिता हमश जगत अश जगत हम पिता, भगवान कहे मेरे पिता भगवान है, या दूसरे बनावटे पिता बनते बीच बीच में, असली पिता तो भगवान ही है, ऐसा है कुत्ता कुत्ते हुए कुत्ता पैदा हुए गदी हो गदी हुए भगवान के बेटा हो जाओ, एक ही बात है भगवान बेटा, अब साक्षात परमात्मा के पुत्र कहते भूल जाते हैं, गर्ज नहीं है, उद्धार की गर्ज नहीं है, कल्याण की गर्ज नहीं है, गर्ज भूल जाए, रोग नहीं कोई उपाय बताए, रोग तो याद रखते हैं, बेपरवाह, बेपरवाह से काम बिगड़ा सब, हम एक ही पाठशाल हाँ फिर मने को नहीं, फिर बार बार कहू तो थारा मजदार मैं हो मारा मजदार से हो जाए, बार बार कहू मने को नहीं, एक एक कही दूसरे माने गोलते दोनों ज्ञानी, एक एक कही दूसरे उठापी गोर के दोनों पापी, नहीं माने कभी क्यों, जो उपदेश है जगत को उस लेने की चाह है, कुछ लेने की चाह है, जो गहली जगत तू भगभग मरे पाला है, गहली जगत है पागल भगवान के बारे में आए, वो काम मैं करता हूँ, जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाहे, अरे अज्ञान है जगत ने भगवान हमारे बताए, जगह आदमी क्या बोले पागल बन जाए, पता मैंने दियो मैंने प्रश्न पूछ लिया, कुछ नहीं उसमें, आपके बाधा लगती हो पूछो कि मैं जब करता हूँ मेरे बाधा लगती है, एक जगह नहीं मैं दो जगह तीन जगह एक प्रश्न है जगह जगह करूंगा, हमारे बाधा लगती है कैसे करें क्या करें, आप लोगों को ही मैं कृपा मानता हूँ, तमाशा नहीं है, आप लोगों की कृपा से मेरे बहुत फायदा है, आप लोगों की कृपा से, ये बनावट नहीं है, क्योंकि आप तो हो मालिक, मैं हूं नौकर, सच्चे झूठे फिर आओ नहीं आओ, सुनो नहीं सुनो, उठ जाओ गो जाओ, स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूं, मैं टाइम पर आना ही पड़े, थर है सब आने पड़े, मालिक आवे नहीं आवे, नौकर ने ड्यूटी बजानी ही पड़े, छाचे झूठे मैंने उस टका दी जो बड़ा हो गया हो जा, सच्ची बात है मेरे को तो आना पड़ता है, एंटीमेंट बैठना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, आप सब मालिक हैं, आवे नहीं आवे, देरी से आवे, बीच में उठ दिया है खुशी है, थे वो मालिक हमारा, सच्ची है झूठी बात हो तो बताओ, आधा बोले नींद आ गई, आधा बोले आज तो काम हो गया जो आज है कौन है आज तो बात में लग गया जो भाई याद हो रही क्या उत्तर है आप लोगों का फिर हो रहे थारे बात बड़ी भारी चीज है नींद बड़ी भारी चीज है भूलना बड़ी भारी चीज है आना बड़ी चीज है नहीं महाराज मन तो आना ही पड़े बोलो थारे रविवार दिन छुट्टी में मार छुट्टी भाई कौन मन छुट्टी कर दो बताओ नौकर ने तो आना पड़े ड्यूटी पर जाने ही पड़े आना ही पड़े वकीत पड़े नौ नौकर भी कहते हैं बीमार हो गए मारे आपे को चल रहे नहीं आता कृपा करो अंदाजा आप अंदाजा अंदाजा आप लोगों के अंदाजे जी रहे हैं हमारे पास दुकान है हमारे पैसे है हमारे पास आप देव रोटी खाने तो आप वो अंदाजा हमें आपके अंदर से पढ़ने वाले कुत्ता होता है ना टुकड़ा दे अंदर से पढ़ता है तो आप लोग अंदर से पढ़ने वाले हैं आप अंदाजा हो अंदाजा अंदाजा सचे झूठे तो अंदाजा कृपा करो वो बात पूछो जो आपके साधने में बाधा लगती हो तो क्यों को फायदा हुआ ये करे क्यों का फायदा बस साधन करे तो जो तो जू तो बंदो शब्द प्रार्थना करता हूं सरल से एक बार हे नाथ मैं आपका हूं क्योंकि परमात्मा के हैं आप तो आपको नई बातों को कहनी नहीं है कभी एक बार हाँ मैं वादों को तो पकड़ लो सरल देश है दृढ़ता बोलो दृढ़ता तो दृढ़ता को मैं क्या दृढ़ता करनी दृढ़ बात पर दृढ़ रहना दृढ़ रहना दृढ़ रहना कह तो भले ही करते कोई कोई करते हैं बोलो भगवान का मैं हूं कितना ऊंचा पद मिला आपको कितना ऊंचा पद है कितना ऊंचा पद है एक लखपति करोड़पति का आदमी होकर घर में होते है भगवान का हूं मैं साक्षात मीठा हूं सच्ची बात है गीता कहती है रामायण कहती है उपनिषद कहते हैं वेद कहते हैं ऐसी बात है आप ये स्वीकार कर लो एक बार ये स्वीकार कर लो आप कि हम भगवान के हैं जैसे आपकी लड़की करती है जैसे आपकी बच्ची जो गोदी में खिलाया है बड़ी की है सासे हुई कन्यादान करने पर सासे हुई जो आप भगवान हो जाओ ये तो नया वो तो है नया ये पुरानी बात सदा की सच्ची बात नई बात भी कल पकड़ देती है पुरानी बात नहीं बोलते हम भगवान गए कई तो समझते ही नहीं भगवान समझते नम्रता से निवेदन किया है बहुत नम्रता से निवेदन किया है कि हम तो आपको मालिक मानते हैं हम आपके नौकर हैं हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं अब सच्ची है अब सुनने के लिए आए हो पर मैं बात कही थी सच्ची झूठी थे वो कभी देरी से आओ कभी मेरे को देरी करना पड़े अब आज सच्ची झूठी आप बड़ी कृपा आपके कृपा से हमारे फायदा हुआ है फायदा होता है होगा ही पढ़ता है तब पढ़ाता है पढ़ता पढ़ाता है तब पढ़ता है पढ़ाने वाला स्वयं पढ़ाता है तब पढ़ता है, पढ़ता है तब पढ़ाता है। ये बात ठीक, ये आप कहते हो बहुत अच्छी बात, आपकी भावना बड़ी अच्छी। बंद सुनो, मेरी बात सुनो, भगवान को जाओ, मैं भगवान का हूँ। अगर ये बात हो जाए तो हम तो बहुत राजी हो जाए, बहुत फायदे की बात है। भगवान के हम गोद जाने वाला गोद का बेटा हो जाता है। पूछो कृष्णा जी, पूछो कृष्णा भी गोद गया हुआ है, साधु होने वाला साधु हो गया बस। अब घर वाले दिए है मन है, आने पूछो कि घर वालों कागज दिए कभी, कभी घर वालों कागज दिए है, घर वालों कागज आयो है क्या? पूछो घर वाला कागज आया है? कई वर्ष में कहते मेरा मन कई कह नहीं स्वामी कर दो, अब आधार पैदा ही कोई नहीं। अरे मिनक है कोई नहीं कागज देवे, मैंने कभी पूछो कभी कर ले पवल लाए दोगे कर ले अमृत हम आए कार्ड को दे नहीं था, इतना दे दे बंद करो कार्ड को दे नहीं, पैदा ही कोई नहीं। आप लोगों ने पता नहीं कभी थे तो कागज दे और मने बातें भी कोई काट लाए ना, मन चाह तो वस्तु न मांगा तो अल्लाह चाखना है। और पंगल कविता रस में छाकना है, ऐसा कवि सर आए मिले तो जरूर हमारे रखना है। वस्तु मांगे ही नहीं, पैसे मांगे ही नहीं, अरे पंगल और नित्य नया दस भागना है, नित्य नया दस कहे सब जाने हुआ है, अरे अन्ना अन्ना आहार चाखना है।